gatunków muzycznych, od klasyki poprzez jazz i flamenco. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Ogólnopolska Konferencja Kultury. Debata o potrzebach polskich środowisk artystycznych. 18 i 19 czerwca. Teatr Polski w Warszawie. Zapraszamy osoby działające w sferze kultury do udziału w sympozjum wieńczącym projekt. Konferencjakultury.pl. Organizator Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa 2.0, czyli Konstytucja dla Nauki, jutro będzie głosowana w Sejmie. Na początek o tym, co mówiono podczas drugiego czytania przepisów. Dwaj kolejni członkowie tzw. mafii VAT-owskiej zatrzymani przez policjantów z Lublina mają być członkami gangu zatrzymanego w grudniu. Międzynarodowa Organizacja Morska. W tym serwisie Trójki powiemy, czym jest i jakie szanse na dołączenie do niej ma Polska. Posłowie jutro zagłosują nad ustawą 2.0, to tak zwana Konstytucja dla Nauki, sztandarowy projekt wicepremiera Jarosława Gowina. Dzisiaj odbyło się jej drugie czytanie. Ustawa Szkolnictwo Wyższe zwiększa rolę rektora, wprowadza rady uczelni, zmienia sposób finansowania. Proponowane przepisy zmieniają także sposób uzyskania doktoratu, zmniejszają liczbę dyscyplin naukowych i wprowadzają przepisy dotyczące lustracji. Projekt skrytykowała opozycja. Włodzimierz Nykiel z Platformy Obywatelskiej powiedział, że są w nim przepisy godzące w zasady autonomii uczelni. Należą do nich między innymi unormowania dotyczące rady uczelni, która ma składać się w ponad 50% spoza wspólnoty uczelni. Strategia uczelni, wskazywanie kandydatów na rektora, to kompetencja organu, w którym większość mają osoby spoza uczelni. Wicepremier Jarosław Gowin, odpowiadając na zastrzeżenia posła PO, podkreślił, że autonomia uczelni zagwarantowana jest konstytucyjnie, a ustawa daje więcej wolności niż jest obecnie. Między innymi przez to, że pozwala im samodzielnie określać strukturę wewnętrzną. Dzisiaj jest tak, że polskie uczelnie przypominają te rosyjskie babuszki. Jest jedna babuszka, otwiera się ją, w środku jest druga, taka sama, tylko mniejsza. Wszyscy znamy wspaniałe uczelnie na świecie, które dzieją się nie na wydziały, tylko na koledże, szkoły i tak dalej. Dlaczego chcemy tego prawa odmówić polskim uczelniom? Ustawa nie likwiduje wydziałów. Ustawa likwiduje przymus dzielenia się na wydziały. W tym sensie jest ustawą głęboko wolnościową. A przeciwko zmianom w szkolnictwie wyższym protestuje część środowiska studentów. Kolejni członkowie tzw. mafii VAT-owskiej złapani przez lubelskich policjantów. Szajka wystawiała faktury i zajmowała się praniem brudnych pieniędzy. Grupa działała od 2008 do 2015 roku w Lubelskiem, Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Mazowszu. 40 i 63 latek to kolejne osoby zatrzymane w tej sprawie, przypomina Dorota Węcławska-Baran z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zatrzymanym osobom postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej poprzez wystawianie fałszywych faktur VAT na sprzedaż rzekomego oleju napędowego o wartości ponad 32 milionów złotych. Są to kolejne zatrzymania. Pierwsze w tej sprawie były w grudniu 2017 roku, kiedy to zatrzymano 5 osób. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia. Polska chce wrócić do Rady IMO, czyli Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Taką deklarację podczas trwających w Szczecinie Światowych Dni Morza złożył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Według Pawła Zalewskiego, dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie i zarazem eksperta IMO, szanse na powrót są spore. Inicjatywa jest bardzo słuszna. No my od lat tutaj w IMO pracujemy, stąd myślę tutaj i IMO uznaje naszą dobrą pozycję. Czy dostaniemy się do tej rady? No na pewno kibicuję tak, żeby się to udało. Dobrej myśli jest też wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Są też państwa, które nam są dłużne to poparcie, bo przy poprzednich głosowaniach poparliśmy kilka państw azjatyckich, kilka państw europejskich, więc liczymy na wzajemność i tą wzajemność mamy obiecaną. Na pewno nie ma lepszego momentu na kandydowanie niż teraz po sukcesie tego wydarzenia. Jesteśmy optymistami w oparciu o rozmowy bilateralne. Co więcej, poparcia naszej kandydaturze udzielił też sam sekretarz Międzynarodowej Organizacji Morskiej Kitac Klim.

got things to do. I move every day. I hope you don't mind, 'cause I'm coming away. Coming Your Way to tytuł tej piosenki. Rok 1969, trzecia oficjalna płyta grupy Fleetwood Mac. Głos prowadzący tę piosenkę należał do Danego Kirwana, gitarzysty i wokalisty, który tak się przynajmniej wydawało z fotografii ówczesnych, fotografii zespołu, taki był troszkę jak gdyby poza świadomością całej reszty. Był zawsze zamyślony, wpatrzony w dal, nieletni blondynek. No, wtedy, kiedy zaczynał z Fleetwood Maciem, miał ledwie 17 lat. I myślę, że to był początek w sumie nieszczęścia tego znakomitego muzyka, że za wcześnie wszedł w świat supergwiazd ówczesnej muzyki rozrywkowej. Danny Kirwan odszedł tydzień temu. Odszedł, wydaje się, w samotności i pewnie nikt by o tym się nawet nie dowiedział, gdyby nie jego przyjaciel sprzed lat, jeden z tych, którzy nadal pamiętają go i cenią, czyli Mick Fleetwood, jeden ze współzałożycieli, liderów Fleetwood Mac. Danny Kirwan uczestniczył w nagraniu kilku płyt Fleetwood Mac, później próbował sił samodzielnie, ale niestety uzależnienie i taki odlot w stronę pozamuzyczną spowodowało, że zboczył z tego szlaku, którym podążali jego przyjaciele z zespołu. Wiadomo, że przez pewien czas nawet był bezdomny, że cierpiał na zdrowiu, bardzo podupadł. Jak zakończył życie, nie wiadomo. Tak się pięknie mówi zawsze, że pozostała muzyka. No, tutaj nie da się podważyć tego stwierdzenia. Chciałbym dzisiaj przynajmniej przypomnieć jego wyobraźnię muzyczną, bo w dużej mierze ten drugi okres działalności grupy Fleetwood Mac jemu zawdzięczał swoje brzmienie. On był dostarczycielem części znaczącej repertuaru i on nadał tej muzyce taki poza bluesowy charakter, ale niewątpliwie nasączony bardzo swoistą i atrakcyjną dla wielu melodyką. Jeszcze dwie kompozycje Danego Kirwana. To będzie Although the Sun is Shining z taką bardzo pięknym dialogiem gitarowym między nim i Peterem Greenem, też pochodzącym z płyty Then Play On. A potem Second Chapter, piosenka tytułowa z pierwszej solowej płyty Danego Kirwana, rok 1975. Danny Kirwan. refleksyjnie. Danny Kirwan, 1950-2018. Po tej refleksyjnej części pora na część współczesną i powiedziałbym taką ośmielającą mnie do stwierdzenia, że czas niektórym wcale nie szkodzi. A mam na myśli Billego Gibbonsa, który w przyszłym roku będzie obchodził 70. rocznicę urodzin, a wydaje się, że w pełni sił i twórczych i takich, powiedziałbym, żywotnych, o czym będziemy mogli się przekonać niedługo, bo już 7 lipca na scenie w placu, w Parku Kościuszki w Suwałkach podczas Suwałki Blues Festival, bo tam Billy Gibbons wystąpi jako gość specjalny orkiestry, która przybrała nazwę Supersonic Blues Machine. Czyli Billy Gibbons bez ZZ Top. No, do tego już nas troszkę przyzwyczaja, bo wydaje się, że troszkę słynne trio z Teksasu znudziło się własnym towarzystwem i Billy jako ten najbardziej aktywny poszukuje jakiegoś miejsca, w którym mógłby światu dać znać, że jest i czuje się mocno i dobrze. Dziś chciałbym z tej serii jego współpracy z różnymi znakomitymi artystami współczesnymi zaprezentować nagranie wspólne Billego Gibbonsa z Jeffem Beckiem. To nagranie koncertowe wywodzące się z albumu 50-lecia pracy estradowej Jeffa Becka i w związku z tym jubileuszem Jeff Beck wystąpił w Hollywood Bowl 2 lata temu. Zarejestrowano ten koncert, no i w trakcie tego koncertu różni znakomici goście do Jeffa się dołączali, między innymi także i Billy Gibbons, i ci panowie w duecie wykonali z repertuaru ZZ Top wywodzącą się pieśń zatytułowaną Rough Boy. Billy F. Gibbons. Billy F. Gibbons. Tak ogłosił zakończenie jego występu Jeff Beck na swoim jubileuszu 50-lecia. Na naszym internetowym forum Przyjaciół Bielszego Cienia Bluesa pojawiło się kilka zdjęć Billy'ego Gibbonsa. To mi przypomniało, że podczas pierwszej wizyty ZZ Top w Polsce, a była to wizyta niezwiązana z koncertem, tylko z promocją płyty, na konferencji prasowej w hotelu Bristol przyniosłem specjalną miarkę, żeby w obecności kamer telewizyjnych zmierzyć Billemu najdłuższy włos w jego brodzie. I o dziwo zgodził się na to i przyjął to z pełną pokorą. Okazało się, że ten najdłuższy po wyprostowaniu miał 39 centymetrów. Nie wiem, jak na dziś sytuacja wygląda. Nie sądzę, żebyśmy ponowili tę próbę w Suwałkach. Wystarczy, że Billy zagra w tle, mając Supersonic Blues Machine. A teraz... debiut będzie w pierwszym odcieniu bluesa. Muddy Ruckus. Muddy Ruckus to nazwa zespołu, a w zasadzie duetu. W wolnym tłumaczeniu te Muddy Ruckus to błotny bałagan, powiedziałbym. No niewątpliwie też nawiązujący troszkę do tej opoki muzyki bluesowej, czyli do Muddy'ego Watersa, ale Jak sami mówią członkowie tego duetu, ich muzyka kojarzy w sobie elementy bardzo zróżnicowane. Wymieniają wśród nich na przykład Fugazi, Johna Lee Hookera, Django Reinhardta czy zespół The Pixies. No, tak można powiedzieć, rozrzut szalony. Ten duet to Ryan Flaherty, który jest głównym wokalistą i gitarzystą, oraz Erika Stahl, kobieta, która też troszkę śpiewa, ale przede wszystkim gra na perkusji. No i tutaj jak gdyby dochodzimy do pewnego źródła tego pomysłu. Niewątpliwie jest to nawiązanie do tradycji White Stripes i Jacka White'a. Ale zespół czy duet Muddy Waters nie może się poszczycić aż tak znaczącą sławą na rynku muzycznym amerykańskim, tym bardziej europejskim, jak ich wielcy poprzednicy. Grają już od 4 czy 5 lat, mają w swoim dorobku kilka płyt. Ta tegoroczna z maja czy kwietnia nosi tytuł Bellows to Man, co też w wolnym tłumaczeniu mogę uznać za brak tchu. To jest mniej więcej ta pieśń, której wysłuchaliśmy, to był tytułowy utwór z tego albumu i całość jest utrzymana mniej więcej w tym samym duchu, co najdłuższą metę może wydawać się troszeczkę nużące, ale w takiej niewielkiej dawce, jaką dziś zaproponuję, myślę, jest bardzo w porządku. Muddy Waters, jeszcze raz nagranie Get Lost. Mary Rackers. Bardzo przyjemny duet ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. No i jeszcze jeden debiut, oczywiście debiut na miarę pierwszego odcienia bluesa, bo artysta już w wieku swoim odpowiednim, no takim bardzo odpowiednim, 42 lata, ale bardzo przyjemnie się nazywa Jordan Officer. Nie za bardzo wiem, czy to jest prawdziwe imię i nazwisko, ale nawet jak się wstuka w te tam takie najbardziej encyklopedyczne, wiarygodne internetowe źródło, no to oni mówią, że on jest Jordan Officer. No a poza tym, że jest Jordan Officer, to jest bardzo utalentowanym gitarzystą. Także w bluesie jest, w jazzie uznawany za jakąś tam znaczącą personę. No i w Kanadzie z Suzy Arioli, kanadyjską wokalistką jazzową, odnosił spore sukcesy. Na boczku, kiedy nie gra z Suzy, nagrywa solowe płyty i właśnie w tym roku nagrał album zatytułowany Three Rivers, Trzy Rzeki, i urzekł mnie tym, że śpiewa takim głosem, który nie bardzo nadaje się do śpiewania, bo bardziej on tak coś tam szepcze, czy tam sobie pomrukuje. Czasami wydaje się, że jest, jak to mówią w obcym języku, out of tune, ale to jest ta jego to zboczenie z głównego nurtu brzmienia całej linii melodycznej jest jak gdyby zamierzone i w sumie daje takie poczucie no, dysonansu zamierzonego, bardzo dla mnie atrakcyjnego. Tak chociażby jak to za chwilę zademonstruję w piosence, która też ma bardzo przyjemny tytuł Your Body's My Home, czyli Twoje ciało jest moim domem. Jordan Officer. I dream back when I was just about 12 or 14. Saw in one flash who would be the girl of my dreams. I didn't know that one day right in front of me I'd be standing here with that dream girl after all these years. We do what we can, sometimes life gets in the way. It's hard to feel the love fighting through our day to day. But in this moment in time that I see you right before me, wanna tell you that there's really nowhere that I'd rather be. If you can see yourself, baby, the way that I see you, you'd see that there's really nothing you need to do. Body's perfect, you say it's 'cause I love you. Well, it's true that I do, but that ain't what I'm talking about. Your body's my home. Your body's my home. When I'm off all alone, I can't wait to get home. My eyes and imagine someone who'd excite me. What makes you so sure that it has to be someone else? Stop messing with your head by looking at magazines. Who cares if you no longer fit inside your own favorite jeans? Some kid, what you are now, that's the real deal. Need energy for life. love and so forget about skipping meals. Your body's my home. Your body's my home. When I'm off all alone, I can't wait to get home. Your body's my home. Your body's my home. I can't make it alone. Your body's my home. Jordan Officer, panie i panowie, tak przyjemnie kołysał. I myślę, że warto zapamiętać, bo łatwo się zapamiętuje. Jordan Officer, a ta jego płytka tegoroczna Three Rivers, Trzy Rzeki. O ile Jordan tak tam coś sobie mruczał, to Jesse Dayton, który za chwilę wystąpi, swoim głosiskiem zawsze daje znać, że on jest, no, macho. I to taki mężczyzna solidny z Teksasu. Troszkę na uboczu głównych nurtów muzycznych, bo on ani się nie przyznaje do tego, że jest specjalnie country, ani że jest specjalnie blues czy rock. Amerykana, no, najłatwiej to tak nazwać, bo to jest najbardziej neutralne. Ale przecież korzystali z jego współpracy Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings. No i jest on takim odbiciem tego, co najatrakcyjniejsze w łączeniu różnych stylów muzyki amerykańskiej. Nową płytę nazwał The Outsider, tak jakby utwierdzając swoich fanów w przekonaniu, że nigdy nie będzie w głównym strumieniu muzyki amerykańskiej, tylko gdzieś troszkę na boczku. Z tego właśnie albumu za chwileczkę Jesse Dayton wykona Jailhouse Religion. Church points, bag of medicine on your knee, waiting on Johnny Law to come down here, put the cuffs on you and me. So I say, Jesus gonna wash me in the water. Jesus gonna wash me in the water. Lord, if you get me out of this, well, I promise I'll live for you. Heading to the station, riding with a man in blue, with a court-appointed future and nothing really left to lose. So I sing, Jesus gonna wash me in the water. Jesus gonna wash me in the water. Jesus gonna wash me in the water. time to get set up. I gotta get myself back home. So it said, Jesus gonna wash me in the water. Jesus gonna wash me in the water. Jesus gonna wash me in the water. To był Jesse Dayton, a teraz dobra wiadomość. Bracia i siostry, Wilco Johnson powrócił. To jeden z tych, którzy w życie muzyczne Wielkiej Brytanii wcielili stylistykę zwaną pub rock jeszcze w latach 70. Niedawno, 3-4 lata temu, okazało się, że ma jakąś potworną zdrowotną przypadłość, no ale wygląda na to, że wydobył się z tego, nagrał płytkę i gra tak jak za dawnych dobrych lat. Wilco Johnson, Beauty. Odzyskany dla świata Wilco Johnson. Jego płyta, która ukazała się właśnie chyba w zeszłym tygodniu, nosi tytuł Blow Your Mind, a ten utwór nosił tytuł Beauty. No i zbliżając się do końca dzisiejszego pierwszego odcienia bluesa, awizując, że w następnych wydaniach będę wracał do Suwałki Blues Festival, teraz chciałbym nawiązać do ubiegłorocznego festiwalu, a to w ten sposób, że przypomnę, iż jedną z gwiazd ubiegłorocznego festiwalu był nikt inny jak Fantastic Negrito, który przygotowuje nas do swej nowej płyty. Być może znowu będzie się ubiegała ona o Grammy. No i z tego albumu dzisiaj zaprezentujemy utwór zatytułowany A Letter to Fear. Fantastic Negrito, a ja tylko dodam od siebie, że to był pierwszy odcinek bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.